الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه. ومن آناء الليل فسبح قبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدنك عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دا سورة طه دے شفاڑسم سپارہ دا آیت نمبر 124 یو سل سلی رشتم نمبر آیات دے. اللہ مہربان فرمائی وی چاچی زما د قرآن مخ واړاو. مطلب دا دی چې د قرآن تلاوت نه کاو ف قرآن ځان نه فوها کاو. درس ترجمه شروع غیلا نه راتلو. قرآن ته توجه نه ورکولا. نو چې کله د قیامت راشي نو دا به لوند را فاسي. تابوی اللہ خو زخو بناو ما دما خو سترگی وی پر تابوی تا دا قرآن نزان لون کرے و زکا من روز دل تا لون را پاسا ولی. او چا دا قرآن سا تعلق نو قرآن نیما خاڑاو دا دا جون با دا پریشانو سرا مخامخی. مال دولت بڑیری خودتا با سکون نئی جگڑی بئی فریشانیانی بئی غمونا ہر طرف نبا مشکلاتی دتا. اللہ فرمائی ومل اعرضان ذکری چاچی مخوڑو زماد قرآن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا فَسِيَقِنًا دَلَرَدِ جُوَنْ تَنْغُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى مُنْبَرَ جَمَكُ دَلَرَا فَوْرَزْدَ قِيَامَتْ كِرُنْدُ مُنْبَرَ فَاسَهُ دَلَرَا فَوْرَزْدَ قِيَامَتْ بَانْدِرُنْدُمْ اعمالون یا اعمى عن البصر سترگی بیڑاندی یا علماء کرام معیشتن زن کا جون تنگ مطلب دا دینا عذاب قبر دے پس دا مرگنا دا داغ جون دا کمچ برزخی زندگی دا آغا با دیر دا مشکلات سر مخام عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا دا مطلب بیانائی او عذاب قبر حق دے سوک عذاب قبر نمانی دا کافر دے یا دا مطلب دے اعمالون بیرا پاسو یا دا اعمال الحجا امام مجاہد رحمہ اللہ فرمائی چی دا حجت دلیل گوھر سر نئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 پدی زیبانی بیا اوورا تفسیر دا پارا قال رب لما اشرتنی اعما دے بوئی اے زماربا ولی دیرا پرتک لما زلندو وقد کنتو بصیرا او حال دا دے جزو ملیدن کے قال و بوئی اللہ کذالکا دغشان اتت کا آیاتونا رغلیوتا تزمون غیاتونا فنسیتا پستا حیر کا غیاتونا قرآن دی فریخو دو وکذالک اليوم تنسا دغرنگی نن رزی تزمون نحیر شوی پازاف کی پاتی شوی وکذالک وکذالک نجزی من اسرفا ادا غرنگی مونگا بدل ورکو آغا چاہتا چیزی اتے وکو ولم یؤمن بی آیات ربی ایمان را نولو فیاتنو دخفل ربانی ولعذاب الاخرات اشد و ابقا او خامخ عذاب داخرت غدیر سخ دے او ہمیشہ دے افلم یهد لهم ایا ندی خکار شوی دیتا ایا ندی خودل شوی دیتا کم اهلکنا افلم یهد لهم ایا فلم یتبین لهم دیتا ندی خسرگن شوی کم اهلکنا چی سمر منحلکنی دی قبلهم من القرون مخید دینا دا فیلونم یمشون فی مساکنهم دیتلل کئی فکورون داغیبان لی قریش مکہ شام علاقی تس پری کئی زی پلارکی تبوک علاقہ را زی قریات را دی وغیرہ اگو رکن آگی میں سنگر کری دی تا چی فکورون من اتلل را اتلل کوئی اِلَّا فی ذالک لآیات لئولی النہا یقین الفدی کی خامخ دلائلی دفار دا عقل مندو ولولا کلمت سبقت من ربکا وزلتا جواب دا سوال لے ولولا کلمت سبقت من ربکا لکان لزاما و اجل مسمى حدیث سمت لب دے اصل کی دا اجل مسمى دا لفظن مؤخر دے دفار دا رسول آیات اصل کی دا دا لکان لزامن مقدم دے نو دا سی بشی والا اولا کلمت کچری نوی فیصلہ فیصلہ شوی سبقت من ربی کامک کلی کلی شوی دا طرف دا ربستانا و اجل مسمى الاغنیت مقررا لکان لزاما نو خاما خفا دی پسی با عذاب وی پی وسو کدا نیت مقرر نوی و عذاب با پی مخی مخی را غلوی خونیت مقرر دا ولولا کلمت کچری نوی پی صلا سبقت من ربکا مخی دی کلی شوی دا طرف دا ربستانا لکان لزاما لو خامق پی وشی پا دی با دی عذاب واجل مسمى او نوی نیت مقرر شوی فاصبر علی ما یقولون واجل مسمى عذاب فی لازم شوه وی کلا نیتا مقرر شوه نوی خو زکا لازم نشو چه اجل مسمى مقرر لے فتقدیر سابق سرا فاسبر علی ما یقولون تسلی ورکی نبی آخر زمان تا صلی اللہ علیہ وسلم صبر کوا اغچ دی وائی وسبح بحمد ربک فاکی بینوا دا حمدنو در افل قبل طلوع الشمس مخی در اختلو دن مرنا فنزا اوقات منزون آغت مراد دی قبل طلوع الشمس مخی در اختلو دن ورنا منز دا سار مراد دی وقبل غروبها او مخی دفر و تلونا چی مازگر تی مراد دی ومن آنا آنا اللیل او وقتون دشپی وختونه د شپې ما خام او ما غستن فسبح تسبيح بيان وا واطراف النهار او په طرفونو د ورځې کې مسفخین مراد ده لعلک ترضا دې د پاره چې ته خوشاله شي مونږ دې کاو ته به خوشاله یې مونږ نه کاو نو تا به دا بوټه خوله نیولې بوټ تندې به دې نیولې نیت به دې هر وخت کې راچرې اصل وایې چې شعر بل ماضی دا ولا تمدن عینیکا اچرې موږ دا واستر یې خپلې اچرې موږ دا واستر یې خپلې الا ما متعنا به هغه سامان تا چې پیدا ورکړی دا دی ته پاوې سره ازوا جمنو مالدار تر دینا زهره تل حیات الدنیا خایس د ژوند د دنیا چا تم کړي گا دا چا مال دولت تم کړي گا نبی علیہ السلام ته وی اصل کې ما او تا ته وی فختانه وی لوري تا ته وی من ګوري ته واورا نبی علیہ السلام چا تسترگی نو دوری اگا چا تا نپس خیده چا تا نکرده ما او تا تا وی لینفتنا هم فی دید فارا چه امتحان وکو پدی بانلی پدی مال دولت کی ابو نعیم کتاب الحلیه کی وائی سڑی تا اللہ دا قرآن علم ورکرده دا بیا دنیا نور سیزونو تکڑیهی آغیتا زوریهی استری پورتا ورتنی ولی فقد خالف القرآن دا قرآن مخالفت وکو قرآن خوی ولا تمدن عینیک الى ما متعنا بی اللہ بلزگی فرمائی قل بفضل اللہ و برحمته فبذلک فلیفرحو ففضل د الله چې قران دی و برحمت او پر رحمت د الله چې اسلام دی ففضل د الله اسلام پر رحمت د الله چې قران دی فکار د فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون فکار د چې پدې خوشالي وکړي شي دا غوړه دی دا سره چې دا خلک را جمع کوي مال دی دولت دی گاڑی دی بلډینګان دی دا هر سنه دا ډیر غوړه دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې چال الله علم ورکړو او دا د دنیا دار سچتا وزورې دو نو فقد صغر عظیما د الله د لوی نعمت بے عزتی وکړه اچا مال دولت ته مکړېګا الله تعالی قران علم درکړې الله ته قران ته کې نه ولې ته په دې باندې خوشاله شه لنفتناهم فيه مونگا خاما خیمتیان اخلو تدینا فدیکی ازمیخ کو ورزق ربک خیر و ابقا ورزق ربک خیر و ابقا او رزق در افستا اغا دیر ورده او حمیشه ده اخفل رب نغوارا دا چا مال دولت تا مکڑیگا دا خو دا دنیا سی زنه دی دا قرآن ستا فاخرت که عمر گره دی دی دنیا که هم ستا دا زل سکون دی ستا بدن تا روحانی طاقت ورکی ستا زل تا خوشحالی ورکی دا چا مال دولت تا چرتا ونکڑیگی دا دین بلوی غٹ نعمت سی شده چا اللہ تا قرآن تا کی نولی بیا ومن اعرض عن ذکری چاچے مخوڑا و زمادہ قرآننا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَلْقَ فَسِيَقِنَنْ دَلَرَ بَيْ جُوَنْ تَنْقَ وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى مُنْبَرَ جَمَكُو دَلَرَ فَوْرَزْ دَ قِيَامَتْ كِرُنْدُ راپا بیسو فورز دا قیامت باندیڑون قال رب لما اشارتنی اعما دا بوئی اے رب زما ولی دی را پر تکلم زڑون دو قد کنتو بسیرا فتغ سر زخو مالی دن کے قال کذالکا اللہ بوئی دغش دغرنگی آتت کا آیاتونا تا ترغلی و زمونگ آیاتونا فنسیتا پستا ایر کلا غدرا وکذالک الیوم تنسا نو دغرنگی تا مونگا ننو رزی ایر کلی فازاف کی پاتی شوی وکذالک نجزی او دغرنگی مونگ بدلور کو من اصرف آغسو چیزیاتی او کی ولم يؤمن بآيات ربي من را نوري پایتون درفل ولعذاب الآخرة أشد عذاب خامق عذاب داخرة غدير سخد وابقا همیشه ده افلم يهدي لهم آیا ندی خار شویدی تا کما حلکنا قبلهم جی سمر محلکلی مخید دینا من القرون دفعلونا يمشون في مساكنهم چتلل قیدی داغی فکورنو باندی ان فی ذالک لآیات لأولی النهى بشکا فدی کی خام خان خیدی دفارد عقل مندو ولولا کلمة سبقت من ربکا کچری نمی فی سلط رشوی لطرف دربستانا لکان لزاما نخاما خویبا فی وشوی عذاب و اجل مسمل او نیتا مقررا نوی عذاب ببی پی وشوی فاسبر علا ما یقولون فاسبر کوافا غچ دیوائی دانا چی تب بیان کی خلق بتا تسیری در فغڑ کئی تبا مسئلہ بیانی او خلق بتا لغاڑی در کئینا نانا تا چپل گزارو نا پزان برداش کوا تا تبا خلق با دیر دیوئی تا تبا خلق کنزلی کئی خفص بر علاما یقولون سبر کوا چی دا خلق وئی و سبح بحمد ربی کافا کی بیانوا دا حمدنو دا ربستا قبل طلوع الشمس مخی دا سحر مخی دا نمر خطونا سحر منزل زا سحر منزل نتلی نستا پا کور کی بجگڑی رازی ستا دا کور نبا برکتو نختمی ستا پا رزق کی ببرکت نئی و قبل غروبها مخی دا ما خامنا مخی دا نورف وطونا نورف ودی ما خام مازیگر من ومن آنا اللیل وقتنو دشپی کی سحر او نا ما خستن او ما خام فسبح اطراف النهار او تسبیح بیان او فاطراف دورز کی چاگ غرم داغ مصبخی لعلک ترضا دید پارجی تخوش آلشی ولا تمدن عینیکا موق دوستر یخفلی الى ما متعنا به اغا چی مونگا سامان ورکڑ دے دا آغا سامان تا الاما متانا آغا سامان تا چی مونگ فائدہ ورکنی دا بیهی آغیتا فاغی سر ازواجا مل امالدارانو تا دینام ازواج پامانا دا مالدارانو زہرت الحیات الدنیا خائص دا جون دا دنیا لنفتنهم فیه خامخا امتحان بوکلو دا دی پدی کی و رزق ربکا رزق دا رفستا خیرون دیر غرده و ابقا او همیشه دی دوا پا جمع سر طولو گئی یا اللہ یا اللہ سم چوین یا اللہ سم واوری دو یا اللہ دا عمل کول توفیق را ترکا اللہ تعالی من فکی در یا کاری نو ساتا اللہ معمولی عمل لی اللہ تی فدیر باندی قبول کا یا اللہ مرگر استڑی را غدی دی ٹول اور دی کار کڑی دی اللہ دا دی دا محنت قبول و منظور کا اللہ دی مرگر و پزڑکی سقسم شرعی حاجاتی تیور لخفل و خزانو نفرکا الله د زړونو د حال نه ته خبردار یا الله د زړه شاري حاجتونو اور نه ته فرقا الله ډیر مرګره وفات شوی دی دلته مرګره او بیگا مور وفات شوی دا دعا ورلو غواړي الله مغفرت نصیب کا زموږ یو مرګره نصیر بای وفات شوی دی دعا ورلو غواړي الله د قبر د عذاب نه وساته الله قبر ورتا درناګانو نډکا الله سمرا مسلمانان رونا خويندې مهندې وفات شوی دی ټول د مغفرت نصیب کا الله ټول د قبر د عذاب نه وساته الله فهمه ټول باندې خپل رحمتونه را وروا الله د قهرن و عذابن نم وساتا الله د مصیبتن و فتن نم وساتا الله مونږ ټول لا دنیا و آخرت کې خوشاله نه راکا الله دا قران دا مرګری راغلی قران ته ناستی الله سمره سامین دي دا قران اوري الله د زړه شرعي حاجتونه ولا فرکا الله قرضداري د قرض اخلاص کا الله بیماران شفای کامله عاجله ور مصیب کا الله مشران به وفات شوی الله فلوان رشتہ داران به وفات شوی الله د قبر د عذاب نه وساتا الله زنګ ټول اخره خاتمه په ایمان کا الله زنګ ټول اخره خاتمه په ایمان کا صلی الله تعالی علیه محمد و علیه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین